tay mà mới mi si hi kere na dilumal pi punu di vet di pasal ye kale mal wagi sina sunu killan ha mat kai magi bali Bali, Pudi Kali.